di splendor divine, Aiko Borut. Slava ai lăsat și cerul tău prea sfânt, umil în staul te-ai născut. Pace să aduci pe pământ. Aleluia, s-a născut Iisus. Slavă pe pământ și-n cerul sus. Aleluia, s-a născut Iisus. Pace și iubire ne-a adus. Bogății n-avem ca magia te da, dar cu tot ce avem ție ne-nchinăm, dar îți dăm de ziua ta. Inimile noastre, Doamne Sfânt. Aleluia, s-a născut pe pământ și-n cerul Iisus. Aleluia, s-a născut Iisus. Pace și iubire ne-a adus. S-a născut Iisus, slavă pe pământ și-n cerul sus. Aleluia, s-a născut Iisus. Pace și iubire ne-a adus. Aleluia, s-a născut. Aleluia, s-a născut Iisus. Pace și iubire ne-a adus.